يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی چار آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. گزشتہ درس میں سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے، اس کی پہلی آیت، اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق مضامین آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات میں سے، یعنی ان معجزات میں سے جو آنکھوں اور اعضائے ظاہرہ سے محسوس کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے بڑا معجزہ معراج کے واقعے کو ذکر فرمایا. معراج کا واقعہ دو حصوں پر مشتمل تھا. ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اس کو عربی میں اسراء کہتے ہیں. اسراء کا معنی رات کے وقت کی سیر. قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس حصے کو بیان فرمایا. دوسرا حصہ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، ساتوں آسمان، پھر اس کو اوپر سدرۃ المنتہیٰ، پھر جہاں تک اللہ رب العالمین نے چاہا، وہ حصہ معراج کا سورہ والنجم اذا ہوا میں بیان فرمایا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو معراج ہے، اس نے حق و باطل کے درمیان، صداقت اور امانت کے درمیان اور نفاق کے درمیان فرق کھول کر رکھ دیا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور صبح آپ نے جب لوگوں کو بتلایا تو لوگوں کو تو مذاق کی ایک چیز ہاتھ آ گئی. مشرکین مکہ جو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستاتے اور مذاق اڑاتے، انہوں نے معراج کے واقعوں کو لے کر خوب آپ کا تمسخر کیا. دیکھو جی، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہیں سے وہ گئے اور مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے آسمانوں تک، وہاں سے واپس بھی آ گئے ساری نشانیوں کے مشاہد، یہ کیسے؟ اندازہ فرمائیے، جو شخص معراج کے واقعے کو اپنی عقل پر تولے گا وہ کبھی معراج کے واقعے کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے میں بارہا اپنے جمعہ کے خطبات میں بھی، مختلف نشستوں میں ایک بات بیان کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سب سے پہلے حواس عطا فرمائے. جب حواس بے بس ہو جاتے ہیں حواس خمسہ، پھر عقل کا راستہ شروع، اس کا دور شروع ہوتا ہے، پھر عقل کے ذریعے سے بندہ علم حاصل کرتا. جس طرح حواس کی ایک انتہا ہے، اسی طرح عقل بھی ایک انتہا رکھتی ہے. ان لمیٹڈ، غیر محدود اس سے علم حاصل نہیں ہوتا. عقل ایک مخصوص دائرے کے اندر فائدہ پہنچاتی، پھر جب عقل جواب دے جاتی، عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، پھر علم کا سب سے اونچا ذریعہ وہ وحی الہی جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں فرشتے کے ذریعے، اس کے ذریعے سے چیزوں کا علم حاصل ہوتا. یہ جتنے غیب کے امور ہیں، جتنے اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے، ایمان کے لیے رکھے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، قبر کا بھینچنا، قبر کی وسعتیں، عذاب، موت کے وقت فرشتوں کا آنا، اس وقت استقبال کا ہونا، سختی کا ہونا، پھر آسمان، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر اللہ کی رویت، پھر حوض کوثر اور پھر فرشتے، یہ سارے غیب کے امور ہیں. یہ غیب کے امور انسان اپنی عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا. ہمارے استاد حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ علیہ، وہ بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا کرتے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے، اس کے معیار کو، اس کے فائدے کو سمجھنے کے لیے یہ مثال سمجھ کہ ایک سنارے کے پاس، جیولرز، اس کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے، اس ترازو کے ذریعے سے وہ سونا تولتا ہے، وہ زیورات تولتا ہے. وہ چھوٹے سے ترازو میں ایک دو چند تولے سونا تولا جا سکتا ہے. اگر کوئی اس ترازو کے ذریعے سے چاہے میں چٹان کا وزن تول لوں، تو اس کو کبھی بھی اس چٹان کا وزن معلوم نہیں ہوگا، بلکہ ترازو چکنا چور ہو جائے گا. ترازو اپنے اصل کام سے بھی ختم، جو اس کا کام ہے وہ تو اس کے اندر. اور اگر کوئی پہاڑ تولنا چاہے، یہ تو پھر بھی ایک مثال ہے، سونے، سونا دو چار تولے، ایک تولہ، اس کو پہاڑ سے، چٹان سے نسبت ہے. لیکن یہ جو ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، جو اللہ نے غیب کی، آخرت کی چیزیں رکھی ہیں، ان میں تو اتنی بھی نسبت نہیں. کو اپنی عقل کے ذریعے سے اگر غیب کی چیزوں کو پہچاننا چاہے، عقل کے ترازو پر تول کر اس کی عقل جواب دے جائے گی، لیکن وہ کبھی بھی غیب کی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا. ان غیبی امور میں سوائے سر تسلیم خم کرنے کے کوئی راستہ نہیں. ذرا ہم سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں، دو مثالیں، دونوں صحیح بخاری کی اور حدیث کی سب سے معتبر ترین کتابوں میں آئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرما، اب تو ہے نا جی، اتنے لوگ، اتنی وسیع جنتیں کیسے ملیں گی، ہے نا جی، ذہن میں ایک سوال آتا. اللہ تعالیٰ سب سے آخری انسان کو جو جنت عطا فرمائیں گے، آخری پیکج، اس کے بعد کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ مسلمان جو ذرہ پتہ نہیں اس کے دل میں کتنا تھوڑا سا ایمان تھا، سزائیں بھگت کر وہ جنت چلا گیا، آخری انسان. صحیح مسلم شریف میں اس کا تفصیل سے واقعہ نقل فرما، اس کے آخر میں یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، میں نے تجھے آسمان و زمین سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دی. یہ آخری جنت ہے. ہو سکتا ہے اب سوال پیدا ہو، سوال پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ جب عقل کے ترازو پہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سوال. لیکن اب سائنس کہاں تک پہنچ گئی، فلکیات میں دیکھو، یہ دعویٰ کر رہی سائنس، اس زمین سے کروڑوں گنا بڑا سورج ہے، کروڑوں گنا بڑا سورج، اور یہاں سے 10 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود. یہ فاصلے ناپے نہیں انہوں نے، اندازے ہیں، تخمینے ہیں. پھر یہ ایک سورج ہے، اس سورج سے کروڑوں گنا بڑے، اندازہ کیجئے، سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے اور سیارے اوپر خلاؤں میں موجود، اور کہکشاں، ان بڑے بڑے سیاروں کی کہکشائیں ہیں، اور ایک ایک کہکشاں میں کروڑوں اور اربوں ستارے ہیں، اور کہکشاؤں کی تعداد بھی کسی کو معلوم نہیں. اتنا بڑا، یہ تو اب ہے جو کچھ انہوں نے ذرا سا اپنے دماغ سے معلوم کر لیا، کتنا اللہ نے چھپایا ہوا کسی کو معلوم. یہ صرف اس خلا کی بات ہو رہی. اللہ نے، حدیث شریف میں آتا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر جنت کے 100 درجے بنائے ہیں. سو منزلیں دے، یوں سمجھ لے ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح میں آپ نے مثال سے سمجھایا، اگر کوئی گھڑ سوار پوری رفتار کے ساتھ چلے تو 500 سال کے بعد جا کر وہ آسمان تک پہنچے گا. ہے کسی میں اتنی عمر؟ اگر وہ تحقیق اور ریسرچ بھی کرنا چاہے تو 500 سال کی عمر لے کر جائے اور وہاں تک پہنچ، ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے بس میں نہیں. یہ معراج کا واقعہ جب آیا ابو جہل نے انکار کر دیا، سارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ابو جہل نے کہا لو جی پہلے تو لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے، اب ہمارے پاس ایک ایسی چیز آئی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، سارے انکار کر دیں. دیکھو جی یہ کیسی غیر معقول بات. سب سے پہلے وہ گئے جی ان کا بڑا یار ہے صدیق اکبر، ان کے پاس جاتے ہیں جی، ان کو جا کر کہتے ہیں. سویرے سویرے ہی پہنچ گئے، جب آپ نے یہ لوگوں کو بتلایا سب سے پہلے وہ صدیق کے اکبر کے پاس بلایا، گھر سے کنڈی کھٹکھٹائی، ابو جہل اور قافلہ، وہ اندر تمسخر موجود ہے، مذاق اور طنز کہ جی وہ پتہ لگا آپ کے وہ کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا. ایک بندہ اگر یہ کہے میں آسمانوں پہ اور وہ یہاں سے بیت المقدس پھر آسمانوں کی سیر کر کے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، عقل میں آنے والی بات ہے ماننے والی؟ ابو بکر صدیق نے کہا بھی کہتا کون ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی وہی جو آپ کے یار ہیں جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعویٰ کر رہے ہیں. فرمایا اچھا اگر آپ فرما رہے ہیں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں، اسی طرح سے ہوا ہے. ارے یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم اس سے بڑی بڑی باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر. اسی وقت سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا، یہ صدیق ہیں وہ ابو جہل کہلائے، عقل پہ تولنے والا. آج بھی دنیا خاص طور پہ پڑھے لکھے آدمی زیادہ، یہ جو جدید تعلیم اس سے دماغ میں زیادہ فطور آ. آپ گاؤں گوٹھوں دیہاتوں میں جائیں، وہ معراج کا واقعہ سنیں گے، جھومیں گے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا. اور یہ صاحب یہ جنہوں نے سائنس اور فلسفہ یہ تعلیم حاصل کی. آپ ذرا دیہات میں سیدھے سادھے جس کو زیادہ ان باریکیوں کا نہیں پتہ اس کے سامنے جنات کا تذکرہ کریں، مانے ہاں بھی جن بھی کوئی چیز ہے. اب یہ ذرا بہت بڑا ڈاکٹروں کا طبقہ ہے ایسا، کیونکہ ان کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے، بھاوی یہ جینوئن کوئی چیز نہیں ہے، ایسی نفسیاتی مسئلہ ہوتا، ڈاکٹر بھی انکار کر. قرآن کی سورہ جن اور احادیث میں ذکر لیکن انکار کرتے ہیں صاحب، یہ ایسی بات بنائے. اس بات کا تو انکار کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے کے اوپر جن ہیں یا نہیں، اس میں تو ان گنجائش ہے کہ مکر کر رہا ہے یہ واقعہ، لیکن اس کا انکار کر دینا کہ جنات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کفر اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. اس نے تو سورہ جن کا انکار کر دیا، آیات کا انکار کر. تو قرآن کریم میں سورہ یہ معراج کا واقعہ بہت بڑا ایک فرق ثابت ہوا ان لوگوں میں جو عشق و محبت پر تولنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو اور تصدیق کرنے لگے، دوسروں وہ جنہوں نے سب کچھ اپنی عقل کو سمجھا اور معراج کے واقعے کا انکار کر. ایسے لوگ پیدا ہوئے اور بھی بعد میں بڑے بڑے مفکرین، میں نام لوں تو نام وہ نام برداشت نہیں ہو سکتے، بڑے بڑے نام ہیں وہ. وہ جو کہتے ہیں جنت نام کی بھی کوئی چیز نہیں، دوزخ بھی کوئی چیز نہیں، خیالی چیزیں، دنیا میں جو خوشی ہوتی ہے جنت ہے، جو یہاں غم آ جاتے ہیں یہ دوزخ ہے، باقی یہ ساری بنائی ہوئی، نعوذ باللہ. یہ سارے جو آیات ہیں جنت کی یہ ساری اتنی تو نہیں. یہ وہ حق قرآن کریم نے معراج کا واقعہ کیا. میں یہاں جو واقعہ کل رہ گیا تھا وہ بتلانا چاہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی غیر مسلموں نے بھی شہادت دی. واقعہ یہ ہوا، صحیح بخاری میں تفصیل سے ہے، میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، وقت ختم ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی. صلح حدیبیہ دراصل بہت بڑی فتح تھی. آپ نے صلح تو کر لی کہ اگلے سال عمرہ کر لیں گے، وہیں جتنے قربانی کے جانور تھے وہیں حرم میں ذبح کر دیے، احرام کھولا، واپس تشریف لے آئے، اگلے سال عمرہ آپ نے قضا فرما. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد آپ مطمئن ہو گئے کہ اب کافر حملہ نہیں کریں گے کیونکہ معاہدہ ہو گیا. تو اب آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو عالمی سطح پر پھیلایا. آپ نے خطوط لکھے بڑے بڑے بادشاہوں، نجاشی کو خط لکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقوقس بادشاہ مصر کو خط لکھا، کسرا کی طرف خط بھیجا، شام کے جو پوری روم کی طاقت کے بڑے قیصر روم ہرقل کو خط، بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے خطوط بھیجے. کیا شان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خط بھیجنے دو دو چار چار لفظوں کے، جیسے ہمارے یہاں ایس ایم ایس ہوتے ہیں نا مختصر، بس وہ ایس ایم ایس ہی تھے، وہ پیغام تھے، ہدایت قبول کر لو، تمہاری دنیا آخرت کی فلاح اس میں مزمر. ایک خط آپ نے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ قیصر روم کی طرف بھیجا. اس نے خط سنبھال کے رکھا. وہ بائبل کا بہت بڑا عالم تھا. وہ ان نشانیوں کی صورت میں پہچان گیا کہ یہ نبی یہ برحق. قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اہل کتاب اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. عجیب بات ہے, بائبل میں تورات میں ایک پیشین گوئی فرمائی گئی کہ وہ نبی مکرم جو مکہ میں پیدا ہوں گے مدینہ ہجرت فرمائیں گے. ایک بڑی قابل توجہ بات کر, مدینہ ہجرت فرمائیں گے, ان کا مدفن اور روضہ مبارک وہاں ہوگا جس کے مشرق کی طرف کھجوروں کا جھنڈ ہے. یہ تورات میں بیان کیا, مشرق کی طرف کھجوروں. آپ جائیے, اللہ ہم سب کو لے جائے, روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو جائے اور مشرق کی طرف آپ دیکھیے, وہاں جنت البقیع ہے اور جنت البقیع سے پار ہی روڈ کے کھجوروں کا بہت بڑا گنڈ. ہر طرف تعمیرات بن گئی لیکن کھجوروں کا جھنڈ اسی طرح سے قائم, وہ قائم رہے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات بیان فرمائی ہیں وہ علامات نہیں بدل سکتی, وہ علامات اسی طرح سے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی, ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, یہودی کہتے تھے اپنے جو بھی دشمن ہوتے تھے, تم اب ہمارے ساتھ نکال لو جو غصہ نکالنا, کر لو لڑائیاں ظلم. ان قریب ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کی پیشین گوئی تورات میں فرمائے گی, ہم ان کے ساتھ ہوں گے, ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ساری زمین کو فتح کر دیں. یہ یوں آپس میں وہ کرتے, جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں تڑیاں لگا رہے, وہ اس طرح تک, یعنی اتنا انتظار تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب آپ تشریف لے آئے, ایسی حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے, کبر اور حسد نے ان کو ایمان سے محروم رکھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معراج کا جو زمانہ تھا, اسی زمانے میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. اس زمانے میں جب معراج ہوئی, آپ ہر محفل میں ہر جگہ جا کر لوگوں کو دین اسلام کی بات سکھاتے, قرآن سناتے تھے, عجیب عجیب واقعات ہیں اس دعوت و تبلیغ. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں نکلے, 3-4 بجے کا ٹائم, اندھیرا, دیہاتوں میں نہ بجلی نہ اسٹریٹ لائٹس, کوئی چیز نہیں, اور مکے کے سنگلاخ پہاڑ, اور فاصلہ آپ نے کہاں سے طے کیا؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد حرام کے ساتھ, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد, آپ کی جائے پیدائش, وہاں لائبریری بنی, وہاں وہ آپ کا گھر ہے, جہاں اس وقت شرکہ مکہ, مکہ ٹاور ہے, یہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر, وہاں پہلے مسجد ابو بکر تھی لیکن وہ ٹاور کے اندر ہی آ گئی, نام ابھی بھی مسجد ہے. یہ وہ راستہ تھا آپ کی ہجرت کا راستہ تھا, آپ نے اسی راستے سے ہجرت فرمائی, مسفلہ والے راستے سے, یہ طریق الہجرہ کہلا. پھر قدی کے علاقے میں گئے, پھر آپ غار ثور پر چڑھ گئے. لیکن یہاں سے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک, یہاں سے منا کا فاصلہ دیکھ لیجیے, 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور اس زمانے میں روڈ بھی نہیں, پہاڑ ایک کے بعد دوسرا پہاڑ, پہاڑوں کے اوپر سے جا رہے ہیں چٹان. آپ رات کی تنہائی میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پہنچے, پتہ چلا کہ صبح حج ہونے والا ہے. مشرکین مکہ کا حج یہ ہوتا تھا کہ وہ آگے عرفات نہیں جاتے تھے, وہ منا اور مزدلفہ کی حد تک ہی رہتے تھے, جمع ہو گئے, ایک میلہ لگتا تھا جس کو عکاظ کا میلہ کہتے, اونٹ آتے, گھوڑے آتے, فخر کرتے, شعر و شاعری ہوتی, وہ کہتا میرا باپ دادا ہے, وہ کہتا میرا باپ دادا ہے, بس یہی ایک دوسرے پہ وہ نا یہ چیزیں ان کی فخر, اس قسم کی باتیں وہ کر کے وہ ان کا وہ حج ہوتا تھا. اس لیے قرآن نے فرمایا مزدلفہ کی آیات میں, ارے اللہ کے بندو, جس طرح تم اپنے والدین کا ذکر کرتے تھے اس سے بڑھ کر تم اس میدان میں اللہ کا ذکر کرو, اس میدان میں آ کر اللہ کو یاد کرو, او اشد ذکرن, یا اس سے بھی بڑھ کر تم اللہ کا ذکر کرو. جب آپ منا میں پہنچے تو پتہ چلا تھا کچھ مدینے کے لوگ آئے. جب آپ گئے ایک جگہ, ایک گھاٹی میں 3 جمرے ہیں, 3 شیطان, جن کو بڑا شیطان ہم کہتے ہیں, اس کا نام جمرہ عقبہ ہے, عربی میں اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں, جس پہلے دن جس کی رمی کی جاتی, یہ مکہ کی طرف ہے. عقبہ اس لیے کہتے ہیں, اس کے پاس ایک گھاٹی تھی, یعنی آس پاس بڑے بڑے پہاڑ, بیچ میں پہاڑوں کے بیچ میں گزرنے کا راستہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں پہنچے, دیکھو رات کی تنہائی, فجر سے پہلے کا وقت, تو پتہ چلا کہ وہ مدینے کے لوگ آئے ہوں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, سفر کر کے آئے تھے, باتیں کر رہے ہیں, صبح میلے میں جانا, ان کے آنے کا مقصد کچھ اور تھا. مدینہ طیبہ میں اوس خزرج یہ قبیلے تھے, ان کی آپس میں بڑی سخت جنگیں ہوتی, ایسی جنگیں بھی تھیں جو 100-100 سال چلیں آپس میں, ہزاروں لوگ، سینکڑوں قبیلے ختم، مال جان ختم، آخری جنگ خون ریز جنگ بعاث ہوئی ان کے درمیان۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کے ہجرت سے بہت لڑتے تھے آپ، اس بات پہ بھی ان کی لڑائی ہوئی کہ یہ تمہارے باغ سے چڑیا اڑ کر ہمارے باغ میں کیوں، اس پر سینکڑوں قتل ہو، یہ ظلم اور زیادتی ہے نا، تمہاری طرف سے پرندہ اڑے ہماری طرف آ جائے، اس بات پہ بھی جنگ ہوئی۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ان کی یہ کیفیت ہوتی۔ تو وہ آئے تھے چھ بندے کہ ہم صبح میلے میں جائیں گے، قریش سارے جمع ہوں گے، ان سے مدد لیں گے اور جس قبیلے سے ہماری جنگ ہو رہی بس ان کو پیسیں گے۔ بیچ میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے، آپ نے ان کو سمجھایا، دیکھو میری بات تو سنو، بڑے اچھے لوگ ہو تم، مدینہ سے آئے ہو۔ آپ نے قرآن سنایا، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب یہ باتیں انہوں نے سنی تو آپس میں کہنے لگے، یہ تو وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں کہتے تھے جی وہ ابھی آنے والے ہیں، بس وقت آ گیا ان کا، یہ تو وہی پیغمبر۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ چھ آدمی اگلے سال جب حج کا موقع آیا، بارہ کو ساتھ لے کر آئے، پانچ ان میں سے تھے، سات مزید آئے، اس طرح بارہ افراد آئے۔ انہوں نے آ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام بھی قبول کیا، وہی تنہائی میں، اور وہاں گھاٹی میں بیعت بھی کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، گھاٹی میں بیعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ایک بڑے خوبصورت نوجوان معلم استاد کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ گئے جا کر بھی لوگ مسلمان ہوئے، چلو دین سکھائیں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، انہوں نے بیعت کی۔ انہوں نے جا کر تو مدینے میں ہلچل پیدا فرما، ایسی ایمان کی بہاریں آئیں کہ اگلے سال 72 افراد آئے حج کے لیے۔ ان آنے کا مقصد حج نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر، مسلمان تو وہی ہو چکے تھے، آپ کی زیارت کے لیے آئے، جن میں دو خواتین بھی تھیں۔ 74 افراد انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس جگہ گھاٹی میں، یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتا۔ یہ ساری نشانیاں تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو دیکھ کر پہلے سے وہ یہودی تذکرہ کرتے تھے ایسے پیغمبر آنے والا۔ اس جگہ جہاں بیعت ہوئی تھی، ابھی سعودی حکومت نے جب جمرات کی توسیع کی تو اس کے بعد راستے کھلے کرنے کے لیے جب پہاڑ توڑے تو بیچ سے مسجد دریافت ہوئی۔ اس مسجد کا نام مسجد عقبہ اور مسجد البیعہ ہے، مسجد البیعہ۔ الحمدللہ اس سفر میں زیارت بھی ہوئی مسجد کی، اللہ نے تحیت المسجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا۔ اس مسجد کو خلیفہ جعفر منصور نے آج سے 1300 سال پہلے بنایا، اور جو اس زمانے میں 1300، اگر کوئی پرانی چیز دیکھنا چاہتے ہیں نا جو آج جا کر دیکھ لے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں 1300 سال پہلے کیا ہوتا تھا نقشہ عمارتوں کا، وہ نقشہ، وہ مسجد چھت نہیں ہے لیکن اس کے ستون عجیب و غریب اندھا، اور سنگ مرمر کی تختی بھی لگی ہوئی ہے خلیفہ جعفر منصور کی، کہ اس نے یہاں سنگ بنیاد رکھا تھا اور مسجد بنائی۔ وہ جب پہاڑ کاٹے گئے مسجد، الحمدللہ وہ مسجد موجود ہے وہاں۔ جمرات سے جیسے ہی وائر نکلے رمی کر کے دائیں طرف تھوڑا سا آگے کر کے وہ مسجد نظر آتی، مسجد عقبہ کے نام سے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان۔ اسی طرح جیسے یہ تورات کے عالم آپ کو پہچانتے تھے، ہرقل بھی پہچانتا۔ اس نے ابو سفیان سے ایک قافلہ گیا، تفصیلی آپ کے بارے میں انٹرویو لیا، وہ میں پہلے واقعہ بیان کر چکا ہوں، وقت تھوڑا ہے میں آخری حصہ بیان کرتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہماری تو آپس میں دشمنی تھی بہت، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا قصہ ہے، تجارتی قافلہ ہے وہاں موجود، مجھ سے جو بھی سوال کیے مجھ سے کوئی جھوٹ بولا نہ گیا، اگر میں نے جھوٹ بولا یہ ہرقل ہے کہیں ایسا نہ کہ مجھے سمجھے کیسا سردار ہے اتنے جھوٹ بولتا ہے، ضرور مجھے سچ سچ بتلانا پڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، آپ کی ساری چیزوں کے بارے۔ کہتے چونکہ آپ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، جنگیں بھی ہو چکی، میرا جی تو چاہتا تھا اگر یہ ہرقل مسلمان ہو گیا، جیسے اس کے چہرے کی چمک مجھے نظر آ رہی، پھر تو یہ کایا پلٹ ہو جائے، اس لیے کوئی بات ایسی بیان کر دوں جس سے اس کا سارا مائنڈ جو ہوا تبدیل ہو جائے۔ میں نے اس میں بیچ میں یہ کہا کہ جی وہ ایک بڑی عجیب بات کہتے ہیں جی، میں معراج کر کے آیا ہوں، اور وہ معراج کیا جی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں سے ہو کر آیا، اللہ نے یہ نشانیاں دکھائیں، یہ واقعہ۔ یہ ابو سفیان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اب میں ایسی بات کروں سارا دربار کرے گا، اور یہ پیغمبر ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، اس قسم کی باتیں جو عقل میں سارا، جب تو وہ ساری میری جو محنت ہے میرا اندر کا مقصد حاصل ہو جاتا۔ جب یہ بات کہی ہرقل کو تو اسی دربار میں جو پورے شام کا روم کا سب سے بڑا عالم تھا ایلیا وہ موجود تھا. اس نے کہا, ایلیا نے کہا میں شہادت دیتا ہوں, میں ان دنوں میں جو یہ جن دنوں کی یہ تاریخ بیان کر رہے ہیں میں مسجد اقصی کا امام تھا, مسجد اقصی میں ہی رہتا خدمت کرتا ہوں. کہتے رات کا وقت ہوا جب سارے لوگ چلے گئے تو میں نے مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کر دیے, ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا. بڑی کوشش کی, پہاڑ لگ رہا ہے چٹان, اور لوگوں کو بلایا بھائی مسجد کو بند کر کے جانا ہے, مسجد اقصی کا بند ہی نہیں ہو رہا. بعد میں غور کر کے دیکھا تو اوپر جو پلر, جو اوپر کی چٹان تھی جنوں سے تعمیر کو, وہ ساری سرک کر دروازے کی چوکھٹ پر آ گئی. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ نہیں ہل سکتی, ابھی کوشش بے سود ہے, اس دروازے کو کھلا رہنے دو. ایلیا یہ بھرے دربار میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے کرے, صاحب علم, ابو سفیان, سارا لشکر موجود. میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس طرح, یہ کوئی پتہ نہیں عجیب بات ہے, صبح کریں گے, ذہن تو گیا ہی نہیں اس کی طرف. کہتے صبح جب ہم فارغ ہو کر آئے تو عجیب قسم کی مسجد کے اندر بیت المقدس میں بھی نورانیت تھی, دیکھا کہ وہ دروازہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ چٹان اوپر ہو چکی. کہتے میں حیران, اور اس کے سامنے ایک چٹان میں جو اس سے بڑی عجیب چیز تھی, اس میں سوراخ تھا. کس میں کبھی سوراخ نہیں, چٹان میں سوراخ اس زمانے میں کیسے ہوگا, برموں کے بغیر, برمے تو ہوتے نہیں تھے, چٹان میں بھی سوراخ ہو چکا. تو وہی سوراخ ہے چٹان میں جس میں حضرت جبرائیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کو باندھا. اس میں جبریل امین, تو اللہ نے ان کو ایسی طاقت, حضرت جبریل امین کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی, اتنی طاقت, ان کے لیے کیا مشکل ہے چٹانوں میں سوراخ کر. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا ان کو جلدی ان کی حفاظت کے لیے پہنچو. ابھی وہ پانی کی سطح تک نہیں پہنچے تھے, آسمانوں سے جبرائیل پہلے پہنچ گئے. اللہ اکبر, اللہ نے اتنی طاقت تھا. تو حضرت اسی لیے قرآن جس کو اللہ فرمائے ذو قوت, بڑی طاقت والا ہے, اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہو کہ آسمانوں تک صدوم کی بستیوں کو, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کی زمین کو اٹھایا, آسمانوں تک لے جا کر الٹا پٹخ دیا. وہ کتنی بڑی زمین تھی جہاں وہ بحر میت ڈیڈ سی وجود میں آیا, جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کی بات. تو یہاں یہ معراج کا یہ واقعہ ایسا, جب اس نے بیان کیا ہرقل کے سامنے, دربار کے سامنے, تو وہ تو سارے, وہ تو جھٹلانا چاہتے تھے. شہادتیں ایسی مل گئیں کہ اس رات کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا, خود بخود دروازے کی چوکھٹ کا, چٹانوں کا صحیح ہو جانا, سوراخ کا ہو جانا, سب حیران. یہ فرمایا یہ وہی واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس میں وہ معراج کے لیے تشریف لائے اور مسجد اقصی میں آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. اس لیے قرآن نے یہاں مسجد اقصی کا ذکر فرمایا. اس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھیں. وقت ختم ہو رہا ہے, میں نے جو اگلی آیات تلاوت کی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اگلی آیات میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا, بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کو ہم نے بڑے انعامات عطا فرمائے, پورے جہان کی قیادت, سیادت عطا کی, انہوں نے ناشکری کی, اللہ کی نافرمانی, خواہشات نفس کا ارتکاب کیا, اللہ کی کتاب میں تحریف کی, اللہ کی طرف بلانے والے داعیوں کو, بزرگوں کو, نبیوں کو انہوں نے شہید کیا, ایسے ایسے جرائم کیے. پھر جب اللہ کی پکڑ آئی, قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب میں بتلا دیا تھا, کتاب اللہ, تم دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے. پہلی مرتبہ شریعت موسویہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کر کے, دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے. اللہ دونوں مرتبہ تم پر زبردست قسم کے بندے مزور. یہاں سے یہ غور فرمائیے, دشمنوں کی فوجوں کا مسلط ہو جانا یہ بندوں کی بدعمالیوں کے نتیجے بھی ہو, جو ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں یہ کسی چیز کی پاداش میں بھی ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں دشمنوں کا آنا اس کو عذابوں کے مواقع میں بھی شمار فرمایا. یہاں فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی, مراد اس سے تورات. وَجَعَلْنَاهُ, اور ہم نے اس کتاب کو بنایا, ہدل لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ, اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. یہ ساری تورات کا خلاصہ نکال دیا کہ تم میرے علاوہ کسی کو کار ساز مت بناؤ, میرے علاوہ کرنے والی ذات یعنی اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا کر. وہی کرتے, وکیل وہی ہے، سب کچھ وہی کرنے والی ذات اللہ، یہ گویا پورے پیغام کا خلاصہ دے، میرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرو، میرے ساتھ اپنے تک، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا مولا ہوں، رب ہوں، میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھو۔ ذریت من حملنا، اے اولاد، ذریت، اے اولاد، میں نے اے جو ترجمہ کیا ہے یہ یہاں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ذریاتی زبر کا ترجمہ، یہ جو زبر آتی ہے یہ عربی قواعد ہیں، یہ اس صورت میں آتی جب کسی کو ندا دی جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یا جب کہتے ہیں تو رسول اللہ، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اب تو یہ سوالات شاید ختم ہو گئے، وہ علم بڑھ رہا ہے کہ جی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، مجھ سے کہیں نے پوچھا، میں نے کہا اس میں فرق سمجھنے کے لیے آپ کو 2 سال عربی صرف ناف پڑھنی پڑے گی، کیسے سمجھا دوں کہ جی یہ محمد الرسول اللہ کیوں محمد، کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے الٹرا ساؤنڈ یہ جو کہ رپورٹ لکھی مجھے ذرا ضرور سمجھاؤ یہ رپورٹ کیوں ہے، ایکس رے کی یہ رپورٹ کیوں، ڈاکٹر سے، ڈاکٹر یہی کہے گا آؤ میڈیکل کالج میں داخلہ لو، جب 3-4-5 سال پڑھو گے یہ رپورٹ تمہیں خود سمجھ آ جائے گی یہ کیا رپورٹ ہے۔ اسی طرح یہ جو عربی گرامر کے فرق ہیں، ذریتا یہ اصل میں اس سے پہلے حرف ہے ندا کا، اے اولاد، ذریت، من حملنا، ان مسلمانوں کی، جن کو ہم نے سوار کیا، مانو حضرت نوح کے ساتھ، ان مسلمانوں کی اولاد جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ سوار کر کے بچا لیا تھا، تمہارے آبا و اجداد کو ہم نے بڑے عذاب سے بچایا، انہ کان عبدا شکورا، وہ حضرت نوح کی شان یہ ہے، وہ اللہ کے بڑے عبادت گزار، عبدا بندے، شکورا بڑے شکر گزار تھے، ان کا حال یہ تھا وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے یہ فیصلہ بنی اسرائیل کو بتلایا، فِي الْكِتَابِ، ہم نے وحی کی بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد مچاؤ گے، مرتین، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم بڑے، یہ اس سے علو کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا بنانا، تم سرکشی اختیار کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ یہاں قرآن نے 2 چیزیں بیان فرمائی، ان واقعات کی 2 مرتبہ فساد کیا ہوا، اللہ نے 2 مرتبہ کس طرح ان پر بادشاہ مسلط کیے، بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی جو تاریخ ہے وہ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا کہ کس طرح ان کو تباہی سے دوچار، پھر اللہ نے ان کو موقع عطا فرمایا، پھر تباہی سے دوچار ہوئے، پھر موقع، جہاں بھی سزا بھگتتے رہے اپنے اعمال کی پاداش میں بھگتتے رہے۔ قرآن کریم نے آگے اگلی آیات میں ان واقعات کو ذکر فرمایا، انشاءاللہ ان کا بیان آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ پتا ہے کہ مسجد وہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر تشریف لے گئے تھے، جی جی، یہودیوں نے چٹان گرائی تھی، جی جی، وہ طائف میں نہیں تھی، وہ مدینہ شریف، مدینہ شریف میں، اچھا وہ طائف میں تھی نا، چٹان ویسے کھڑی، وہ جہاں چٹان گرائی تھی وہ بنو نظیر کی سازش تھی، جو مدینہ میں جب آپ پر چٹان گرانے کی سازش کی تو اللہ نے وحی کی جو سورہ اس میں 28 اب ان کو یہاں سے جلا وطن کا، سورہ حشر نازل ہوئی پھر کہ ان کو مدینہ سے نکال دو، چنانچہ مدینہ سے نکال دیے گئے، سارے خیبر جا کر مقیم ہو گئے، تو وہ چٹان کی سازش انہوں نے وہاں کی تھی، مدینہ طیبہ، جی، یہودی یہاں طائف میں نہیں تھے، یہاں مشرکوں کے قبیلے تھے، بنو ثقیف وغیرہ موجود، جی جی جی جی، ہاں مسجدیں وہاں، چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار ہوئے، آپ کی بڑی نشانیاں ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کا علاقہ، اور ہاں اس، ہاں یہ وہ چٹان نہیں، جی جی یہ وہ چٹان نہیں، وہاں چٹان گرانے کا موقع ہی نہیں دیا گیا مدینہ شریف میں، جی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللہم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدم بما ہوا اہلو، یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہترین جزا عطا فرمائیے جو آپ اپنے محبوب پیغمبروں کو امتوں کی طرف سے عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں درود و سلام یا اللہ آپ کے درجات کو بلند سے بلند فرما کر آپ کو مقام محمود نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔ Yeah.